राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 11 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे लाडनो राम सौंदर्य साल सर्वस्वाम वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे गुपानये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृदुवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित नवनीरदावत पीतांबरादरुणविंबादरोषद पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्रीकमलेभ्यो नम महात्म्यो नम सर्वेभ्यो नमो नम सच्चिदानंद परमात्मा को संत महात्मा को साधु आप लोगों के समक्ष उस बातें कहने का ही उद्योग कर रहा हूँ। देती मैं मेरी बातों में अच्छी बातें मालूम है, शास्त्रों की है, संतों की है, महात्माओं की है, पुराणों की है, स्मृतियों की है, त्रुटियां वो मेरी व्यक्तिगत है। संत महात्माओं को ये कायदा सुना है और ठीक दिखता है कि वास्तव में संत महात्मा लोग सारे ग्राही होते हैं। सारं ततो ग्राह्य मपाश्य फल्गु फल्गु मपाश्य फालतू चूड़ों को छोड़ करके सार भी ग्रहण होते हैं, ऐसी ही आशा है। सबसे पहले मनुष्य को समय का ख्याल करना है। हमारे पास अगर बढ़िया पूंजी है वो ठीक है, बढ़िया पूंजी है तो ये समय रूप पूंजी है सबसे बढ़िया चीज है। लोगों ने धन को बढ़िया समझा है, वो भी बड़ी काम की चीज है, परंतु समय के समान कोई चीज नहीं है। सबसे श्रेष्ठ ऊंची चीज अच्छी चीज ये समय है। इस समय से परमात्मा की प्राप्ति होती है। राम महाराज समय रूपी श्रेष्ठ पूंजी है। इस पूंजी के समान दूसरी पूंजी नहीं है। आप ध्यान दें, आपकी लौकिक उन्नति होती है समय के सदुपयोग से। आप ऊंचे विद्वान बन सकते हैं, श्रेष्ठ संसार में प्रसिद्ध हो सकते हैं, संसार की सौंदर्य उन्नति हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। ये समय ऐसा विलक्षण है, इस समय का सदुपयोग किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, परमात्मा का प्रेम प्राप्त हो जाए, कोई चीज दुर्लभ नहीं रहेगी। इस समय का सदुपयोग किया जाए तो सबसे श्रेष्ठ वो आप से आप हो जाएगा। आप से आप इस समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, एक सिद्धांत है। अपने पास जो कुछ है उसका दुरुपयोग करने से बड़ा भारी पतन है और सदुपयोग करने से कल्याण है। जो आपकी चीज है पास में सबकी चीज है तो समय का सदुपयोग करना चाहिए। तार सोपर खेल तमाशा आशित अधिक खेलने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। फालतू बहुत समझ नहीं होना चाहिए, पापों में तो लगाना ही नहीं चाहिए। लोग पाप करके, अन्याय करके, अत्याचार करके, दुराचार करके समय के बदले में नरक खरीदते हैं, महान यातना, घोर यातना वो खरीद रहे हैं समय खर्च करके, जिस समय से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उस समय को खर्च करके और नरकों की प्राप्ति करते हैं। बहुत दुर्लभ है, महान दुरुपयोग है। ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। रामायण माया है कि फिर तो सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गया, ऐसे जीव फिरता है। कब हो कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हित संदेही। इसका तात्पर्य क्रम से जैसे दूसरे शरीर मिले ऐसे क्रम से शरीर मिल जाए, इसमें तात्पर्य नहीं है। 84 लाख भुगते भुगते बीत जा जू चार, 84 लाख योनि है, इति गणना की है। इसलिए भूत प्रेत पिशाच और देवता अलग है, तो इसमें समय बीत जाता है। भगवान कभी करुणा करके, कृपा करके विशेषता से बीच में मनुष्य जन्म देते हैं। समय बढ़वाते आते आते समय पर तो सबको मनुष्य ही मिलता है, परंतु भगवान कृपा करके उन जीवों को मनुष्य ही देते हैं जो जीव अपना कल्याण कर सकते हैं करुणा करके। अरे कौन भगवान बिना हेतु सुने ही, बिना कारण कृपा करने वाले परमात्मा वे कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। दो कथा हुई, बिना हेतु स्नेह करने वाले कृपा से स्नेह करते हैं और दूसरे कृपा करके मनुष्य ही देते हैं, तो डबल कृपा हुई है। सामान्य बात से विशेषता से मनुष्य ही देते हैं कृपा करके, वो मनुष्य ही प्राप्त किया है। इसमें भाई हो चाहे बहन हो, कोई जन हो, मानव मात्र को परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। कई संप्रदाय ऐसे ही है जो पुरुषों को मानते हैं, स्त्रियों को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती ऐसा मानते हैं, पर हमारा शास्त्र ये कह रहा है स्त्रियों वेश्या सूदास्ते भी आते परांगते, स्त्रियों की परिमति होती है उसमें कोई फर्क नहीं है, ते भी आदि परांगते परम गति को प्राप्त हो सकते सब। ऐसा मौका भगवान कृपा करके मानव से ही देते हैं, वो मनुष्य ही प्राप्त किया है। भाइयों के बहनों से कह रहा है भगवान का दिया हुआ मानव शरीर प्राप्त किया है, अब परमात्मा की प्राप्ति करना है, केवल समय का सदुपयोग दुरुपयोग न करे मानव शरीर का, फिर सब ठीक हो जाएगा। इसलिए सदुपयोग करें। आप आज तक जैसा आपने सुना है, आपने जैसा समझा है, आपने जैसा निर्णय किया है, जो भाई जो बहन सबसे ज्यादा मेरा, आप पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, परंतु परमात्मा के विषय में जैसा आपने सुना समझा निश्चय किया कि परमात्मा ऐसे, उसी रूप को याद करिए। कितनी सुगम सरल बात है, परमात्मा कैसे है वो परमात्मा जाने। आप लोगों ने आज दिन तक जो समझा है, पढ़ा है, सुना है, निश्चय किया है कि परमात्मा ऐसे, केवल उसी रूप को याद रखिए। अगर ये कायदा कर देते भगवान कि पहले दर्शन देते और उसी तरह से याद करो तो बड़ी मुश्किल होती, थोड़ा ही भूल जाते तो गजब हो जाता। पर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जैसा तुमने सुना, जैसा समझा, जिस रीति का जैसा निश्चय किया, भगवान का ऐसा स्वरूप है, साकार है, निराकार है, सगुण है, निर्गुण है, गुणातीत है, कैसे है, वैसे रूप का आप याद कीजिए, वो भगवान का चिंतन है। भाई बहन ध्यान देंगे सुने, वो भगवान का स्वरूप, उस स्वरूप को याद करिए, मस्त हो जाइए उसमें याद कीजिए, वो साक्षात भगवान का चिंतन है। क्यों, दो बात है, चाहे तो भगवान पहले दर्शन दे दे और फिर चिंतन कराओ, और चाहे हम चिंतन करें वो भगवान अपना मान ले। तो हम चिंतन करें भगवान मान ले, ये बढ़िया बात है, सबके लिए बड़ी छूट है, सुगमता है, परमात्मा प्राप्ति बड़ी सरल है। इस वास्ते सबको चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए बड़े उत्साह से आप लग जाओ। द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, विशिष्टा द्वैत है, शुद्धा द्वैत है, द्वैताद्वैत है, असंध भेद है, भेद है, कई मत है, बहुत से मत मतांतर है, हम जानते ना भी नहीं जानते, ऐसे भी है वैसे वो भले ही, परंतु परमात्मा के विषय में जैसा आपने निश्चय किया है वैसा आप याद कर लो उस बात को। आपका विचार होना चाहिए परमात्मा का है, वो सगुण हो निर्गुण हो, साकार हो निराकार हो, उसी का चिंतन करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ये प्रार्थना है आप लोगों से, अपना समय उसी में लगाओ, उस परमात्मा के नाम पर, उसका नाम लो, नाम पे भी जिसमें आपकी श्रद्धा है, राम राम है, ओम है, और परम सिंह और सुंदर राम है, जिन नाम पर आपका विश्वास है ये नाम भगवान का है, आपका निर्णय पूरा आपका निर्णय निश्चय चाहिए, आपके संदेह नहीं, आपने अपनी दृष्टि से संदेह मत रखो, उस परमात्मा का नाम जप करो, उसको याद करो, उसी से चिंतन करो, असली परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सबसे पहले आपकी धारणा के अनुसार भगवान प्रकट होंगे, और भगवान जब जराए उसी स्वरूप को फिर भगवान के दिए रूप को आप धारण कर लो, उसी रूप से अपने को परम कल्याण हो गया, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। सो जाने देव देव जनाई, जान तुम्हें अनुजाई, तुम्हें हो जाई तुम्हारी कृपा, तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत उरसंदन, भगवान की कृपा करके भगवान स्वयं जना देते हैं, उसे जानने से प्रमाणता हो जाती है। पर आपके ऊपर इतनी जिम्मेवारी है कि जैसा रूप आप चिंतन करते हैं वैसा याद, उसको याद रखो, हे नाथ हे नाथ। अरे भगवान से एक ही प्रार्थना हमें बढ़िया मालूम देती है, एक ही प्रार्थना, अगर अगर पसंद आ जाए दूसरी हो दूसरी करो, कोई वजह नहीं है, मेरी ये हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी मैं आपको भूलू नहीं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमोच्यते, जिसके स्मरण मात्र से संसार बंधन से मुक्त हो जाए, उस रूप को आप याद रख, हे नाथ भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु भूलू नहीं, हे स्वामी मैं भूलू नहीं, इस रूप को याद रखू, ये एक प्रार्थना। चलते फिरते उठते बैठते हरदम कहते रहो, और अपना चिंतन से स्मरण करते रहो, और प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ भूलू नहीं, आप ऐसी परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाओगे, निश्चित बात है। इसमें आपके पूर्ण काम हो जाए, पूर्ण काम हो जाए, पूर्ण काम हो जाएगा। इसमें अगर कोई दोष ही बटेगा तो भाई वो जिम्मेवारी आप पर नहीं है, मैं कहता हूं कृपा करके आप चिंतन करें, आप जब सब सुधार मालूम दे फिर क्या मालूम दे, आपको दोष नहीं, आपको परमात्मा प्राप्ति होगा। जय कर जय पर सत्य सनेह, सोते ही मिलतन कस संदेह, जिसका सच्चा स्नेह है वो परमात्मा को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। निश्चित बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, प्राप्ति होती है। तो मेरी प्रार्थना है कि अपना समय, ये मनुष्य का समय बहुत कीमती है, इस समय का सदुपयोग करने से ऊंची स्थिति आप प्राप्त कर लोगे। इस समय के बदले में इतनी विलक्षणता है, इस समय बहुत कीमती है। उसका ताशा खेल तमाशा, उसमें समय न लगे, केवल भगवान के चिंतन में लगा समय, आपको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। आप लोगों से ये विनय है, प्रेम से, आदर से, बहनों से, भाइयों से, सबसे उसको याद रखो। हे नाथ बोलो नहीं, हे प्रेम मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे नाथ। भगवान के साथ में अपनापन बहुत दामी चीज है ये। जैसे बालक हो माँ माँ माँ करके रोता है, और जितनी माताएं हैं जिनके बालक है और सबका नाम माँ है, सब माँ ही कहते हैं, माँ माँ कहता है। वो कहता तो माँ है ना, सबको नहीं बुलाता है, वो एक कोई बुलाता है, एक माँ है। चाहे उसने जन्म दिया हो चाहे ना दिया हो, वो जिसको माँ कहता है वो शांति से नहीं बैठ सकती, जाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जाते ही वो राजी हो जाएगा। दूसरी कोई भी चले जावे, बड़ा गहना अच्छा है, कपड़ा अच्छा है, रूप भी सुंदर है, सब कुछ है, विभूति है, पर वो कहते हैं मैं माँ हूं, ना तू माँ नहीं है। आपके गहरे कपड़े विशाल थे, आपके सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब अपनी माँ से है। ऐसे माँ नाम पुकारता है तो माँ को हाजिर होना ही पड़ता है, चाहे वो जन्म देने वाली माँ हो, चाहे पालन करने वाली माँ हो, कोई भी हो, उस माँ को जाना ही पड़ता है। इस तरह से आप भगवान को याद करें, इतनी शुद्धि खुला खुली खुली बात आप करेंगे। आज दिन तक जितना निर्णय आपने किया है उतना निर्णय, फिर ज्यो ज्यो समझ होती चले जाए त्यो त्यो सुधार करते ही चले जाओ, कोई मना नहीं है, भगवान है, ऐसे चिंतन करो। तो समय अपना जितना है वो समय भगवान के चिंतन में लगाओ, समय कीमती बहुत है। सांसारिक उन्नति नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, परम प्रेम प्राप्त हो जाए, ऊंचे से ऊंचे स्थिति समय चैतन्य हो जाती है, ऐसा समय भगवान ने कृपा कर दिया है। दूसरी बात, जीव मात्र की रक्षा करो, सेवा करो। यह तो भगवान की बात हुई, अब जीव मात्र की बात, उनकी सेवा करो। कम से कम, कम से कम, कम से कम किसी को दुख ना हो, कभी भी, भूल में भी, स्वप्न में भी, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो। डरते रहो यह जिंदगी, डरते रहो का अर्थ भयभीत होने का नहीं है, तुम भयभीत रहो, सावधान रहो, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, ये डरते अर्थ का भय भी तो नहीं है। क्योंकि भाई हम संत शुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थित थे, देवी संपत्ता का जहां वर्णन है, सबसे पहले अभय का वर्णन है, अभय, अभय रहो, भयभीत मत हो। तो डरते का भय भी तो नहीं है, सावधान रहना, इतने सावधान रहो, डरते रहो मन, सावधान रहो, सावचेत रहो, खूब ख्याल रखो, इसमें सावधान रहो, हमारी जिंदगी बेकार न हो जाए। किसे सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी को किसी दिमाग भी मेरे द्वारा दुख न हो जाए। आपको मालूम होगा दुख रहा तो माफी मांग लो, तुम्हें माफी करो, अपने हृदय से किसी का बुरा मत चाहो। हृदय से भरा चाहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुख हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल आनंद हो जाए। माँ कष्ट दुख भाग भवे, दुख भाग कोई न बने, अपना हृदय निर्मल हो जाएगा। किसी के दुख में सहमत हो गए, अनुमोदन भी कर दिया, तो अंतकरण मैला हो जाएगा। इस वास्ते कभी भी ये ख्याल रखो कि भूल कर भी कभी की दुख में अनुमोदन नहीं करना, उसमें सम्मति भी नहीं देनी, सबकी सेवा करनी। घर में बूढ़े बड़े हैं, सास है, ससुर है, दादी है, और बड़ी बूढ़ी माताएं हैं, उन बूढ़ी माताओं का सेवा, उनका प्रसन्नता लो, उन माताओं की प्रसन्नता लो। आप मामूली मत समझो, वे राजी होंगे, जितना पर उस आशीर्वाद से भगवत प्राप्ति सुलभ हो जाएगी, शुभ हो जाएगी। वे राजी होते रहे, और माँ है, दादी बा है, दानी माँ है, ये बूढ़ी माताएं हुई है, वे राजी बहुत थोड़ी सी हो जाती है। एक साधु थे, उनसे बातें हुई, उन्होंने कहा वे जल भरने को जाते, कुएं में पानी सींच करके भरते थे, तो मैं तो बाजी लो भैंस ला दो, ऐसी खुश होते, तेरे भजन हो, तेरा भक्त हो, भगवान बाजी हो जाए, तो आशीर्वाद देते। तो बूढ़ी माताएं थोड़ी से राजी हो जाती और बड़ी आशीर्वाद देते हृदय से, उस आशीर्वाद से बड़ा भला होता, जीव का बड़ा कल्याण होता है। इस वास्ते जीवों की आशीर्वाद लो, जीव आशीर्वाद देंगे स्वरूप स्वतः। मैंने कहा होता अभी ने धेरे पांड्या आशीष, तो पांड्या मैं कह दू आंतरा दिया आशीष, आंतरा देगा जब तृप्ति होगी, आंतों में पधार मिलेगा, भोजन मिलेगा, तो आंतरा स्वस्थ आशीष देगा, स्वतः स्वभाविक। तो हुए सबकी प्रसन्नता लो, मीठा बोलना नेम चलना पर अवगण ढकले, मीठा बोलना नेम चलना पर अवगण ढकले, पांचों संगा दान का हरी भजन हाथ देना, पांच मीठा बोलना नेम चलना पर अवगण ढकले, और पांच संगा दान हरी भजन हाथ देना, भगवान भजन भगवान दान दान करना, ये पांच है अपने त्याग लो, और पांच व्रत और ले लो। बड़ी सीधी बात है, बहुत लाभदायक है। मैं भगवान का हूं ये बात स्वीकार कर लो, आपकी दृष्टि में जो भगवान है वो मांग दे, उस भगवान को मानकर भजन करने का महत्व ज्यादा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज आज आज आज भी अभी आज भी रात्रि 12 बजे तक होता है, आज अब भी सुधर जा, अभी क्या हुए राम को, मैं राम हूँ, और सब राम जी के हैं, रामायण माया गए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र जीव प्राण धारण दे, प्राणी मात्र जितने जो कुछ है, ये स्थावर हो वृक्ष हो चाहे जंगम हो, स्थावर जंगम हो उद्भेज स्वेदज अनवेज सब उद्भेज, चारों प्रकार के मात्र जीव, ईश्वर जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सर सुराशी, सब भगवान के हैं। केवल आप स्वीकार कर लो, आप से इतनी प्रार्थना है, केवल स्वीकार कर लो भगवान के हैं, सीधी सारी सरल बात है। इसमें कोई विशेष परिश्रम नहीं है, कोई विशेष विद्या की जरूरत नहीं है, विशेष आपके शत्रु होने की जरूरत नहीं है, हम भगवान के हैं। ओ राम को नाम जपो, तुलसी तजी कुसुम होशियार रहो, कुसंग मत करना। कुसंग से नुकसान बहुत होता है, सत्संग से लाभ बहुत होता है। संघर्ष सर्वात्मना त्याज्य, असंगो ही एवं पुरुषा। उपनिषद कहते हैं जिस पुरुष का स्वरूप असंग है, इस वास्ते संघर्ष सर्वात्मना त्याज्य सचैत्यं तुम न सकते। कर सकते हैं नहीं छोड़ता, क्या करें? सदविष कर्तव्य है संत पुरुषों के साथ, जो कि वास्तव में संत है, सच्चे हृदय से भगवान में लगे हुए हैं। सदविष सत्संग सांग संगो ही भेषज, संत महात्माओं का संग है, दवाई है वो तो। आपकी असंगता को सुरक्षित रखने वाला सत्संग है, तो संतों का संग करो और परमात्मा को याद रखो, और किसी को भी दुख न पहुंचे, कभी भी दुख पहुंचे। दुख न पहुंचाना सेवा शुरू हो गई। आप यूं समझते हैं कुछ देने के दान करें, कुछ पुण्य करें, सेवा कर, समय होते नहीं। किसी का अपकार न करना वो बड़ा भारी दान है, बड़ी भारी सेवा है, सत्य है, त्रिलोकी सेवा है। किसी प्राणी को कभी स्वप्न में भी दुख नहीं दूंगा, ऐसा पक्का आपका विचार है। जहां किसी को दुख मिले, हाथ जोड़ गए, नम्रता से नम्बे पर गए, माफी मांग लो, किसी को दुख नहीं दूंगा। त्रिलोकी सेवा, सेवा करोगे वो सीमित होगी, हजार की, दस हजार की, लाख की, दस लाख की, बीस लाख की, पचास लाख की, करोड़ की, सब सीमित होगी। अरे किसी को दुख नहीं देना है, असीम है, कितनी सुख सीधी सरल होगी। किसी को कभी भी स्वप्न में भी किसी का अपकार न हो जाए, ऐसे सुख लेना, यह समष्टि सेवा है। और अपनी शक्ति के अनुसार सेवा, ये समाज की सेवा है। कुटुंबी हमें भी सबकी प्रसन्नता देने, कुटुंबी सब राजी हो जाए, कुटुंबी की सेवा है। ऐसे ही माँ बाप की सेवा है, विश्व मातृ की सेवा, समाज की सेवा, कुटुंब की सेवा, और माता पिता आदि पूजने उनकी सेवा, सेवा जो कल्याण हो जाए। दो व्रत चाहिए जा रहे भाई, दो व्रत, दो नियम, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है और सबकी सेवा करना। ये दो व्रत ले लो नियम, इसके बिना आपका काम चलेगा। किसी के भी दुख न पहुंचाना है, इस नियम के पालन करने से आपके जीवन में कोई बाधा नहीं होगी। थोड़ी कहीं बाधा दिखे तो सह लो, उनको आराम पहुंचाओ, समझता रखो, फायदा होगा। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानसो देहो देही नाक्षण मंगुर। भागवत में आया है दुर्लभ, दुर्लभ त्रय में वेतत आद्य चार अग्राचार्य मना रखा है। दुर्लभ त्रय में वेतत दैवानुग्रहित्व मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संशय। दुर्लभ त्रय में वेतत, तीन तर्क दुर्लभ है, बड़ा मनुष्य ही दुर्लभ। मनुष्य मिलने पर मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, ऐसी अच्छा दुर्लभ है। बहुत कम आदमी होती है, अरे की नहीं होती। और फिर महापुरुषों का संग, मनुष्य शरीर हो और भक्ति की इच्छा हो और फिर महापुरुषों संग हो जाए, मेरा पार है। तो दुर्लभ देह दुर्लभ, दुर्लभ साज सुलभ अरिपावा। भगवान की कृपा से दुर्लभ साज स्वरूप मिल गया है, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इस बात सदा सावधान और दम सावधान। हे नाथ हे नाथ, सजनों मनुष्य शरीर है। एक बात और ध्यान दे, जितनी उम्र आई है उतने हमारे भाई बहन समझ अब जी गए, इतना हम जी गए, ये बात सच्ची नहीं है। जितने दिन आए उतना जी गए, दिखने में सच्ची है, जितने दिन आए उतने मर गए। आपकी उम्र में से वो खर्च हो गया, उतने आपके कम हो गए। जीवन में उतना घाटा पड़ ही गया, अब माने चाहे न माने, ध्यान दे चाहे न दे, ख्याल करे चाहे न करे, पर जितनी उम्र बीत गई उतना घाटा पड़ ही गया। अगर ही कितना दिन जीना है पता नहीं, उसका पता नहीं, पर दिन से दिन आ गए भी तो गए, तो जी नहीं गए उतने मर गए। वो दिन खत्म हो गए, उतना समय खर्च हो चुका हो चुका हो चुका, किस वैसे जो आपके दिन है उन दिनों वैसे दिन खर्च हुए, ऐसे दिन उनके दिन नहीं है, असली जीने के दिन खर्च हो चुके। इस बात से बड़े सावधान रहो, खर्च हो चुके ऐसी बात नहीं है, श्वास श्वास में खर्च हो रहा है, जो जो श्वास आ रहे हैं, जो ही अगर ये उम्र कम हो रही है, यह खर्च हरदम हो रहा है, रात और दिन खर्च हो रहा है, रात और दिन घाटा पड़ रहा है, टूटा हो रहा है, इस बार सावधान हो जाओ, बड़ी सावधानी से समय से खाली नहीं जान रहे, समय खाली गया सहानी तुर मत छिद्रो साचान जड़ मूढ़ता यद मुहूर्तम क्षणों वापी वासुदेव न चिंतित। परमात्मा का चिंतन नहीं होता, इतना वहानी है, बड़ी बड़ी गलती है, सहानी तद मत छिद्रम, बड़ी गलती, हानि, अंधता, मूढ़ता, मूर्खता, बेसमझी, कुछ भी कहो, जिन यन मुहूर्तम क्षण वासुदेव ने चिंतित। भगवान का चिंतन दही करी तो मनुष्य शरीर निरर्थक, भाइयों से बहनों से सब सज्जनों से प्रार्थना है कृपा करके ऐसा काम करें, अब जीवन खराब हो जा रहे, एक एक श्वास जा रहे हो है, अपनी उम्र में से खर्च हो रहा है, जो श्वास जा रहा है वो अपनी उम्र में से जा रहा है, अनगिनत का नहीं है, अपनी आयु वैसे खर्च हो रहा है, वो सब पूरा हो गया उस दिन मरना पड़ेगा। घड़ी देखे ना, उसे चाबी लगाते हैं, कट कट कट कट, एक कट में खर्च हो रहा है, वो सब कट कर खर्च हो जाएगा, घड़ी बंद हो जाएगी। घड़ी का तो चाबी लगानी आती है, परंतु मनुष्य शरीर के ये चाबी लगानी नहीं आती, कि और सब वो है जो नहीं है, उस उम्र में से खर्च हो रहा, उसमें से असली पूंजी खर्च हो रही है। इस वास्ते भाइयों को बहनों को बड़ी सावधानी से रहा हुआ समय एक क्षण भी व्यर्थ न जाने दे, सावधान रहो, डरते रहो नहीं, सावधान रहो, सावचेत रहो, सावचेत रहने मात्र से बड़ा फायदा होता है। मैंने तो वहां चातुर्मा से पहले भी कहा था कि सावधान ऐसा पत्र लिख दो, सावधान वो सब अपने करीब जगह जगह चिपका दो, सावधान तो चलते फिरते जीवन में सावधान रहो, सावधान सावधान सावचेत, ऊंट पर बैठे चलते ऊंची नीची जगह खराब जगह हो सावधान सावधान, कहते ऊंट सचेत हो जाता है, ये हमारे देखने की बात है। इस वास्ते पशु भी सावधान हो जाते हैं, मनुष्य भी सावधान हो जाता है, उस पत्र लिखा हुआ सावधान सावचेत सावधान, अरे याद करो बार बार, जहां जहां दृष्टि पड़े हुआ वहां सावधान लिख दो, लिख करके याद रखो, याद रखने के लिए ये चिपकाया है, ऐसा याद सज्जन पुरुष भगवान की स्मृति के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। गीता प्रेस में ऐसा एक प्रबंध है, जितने काम करने वाले हैं, जो मैनेजर है उसे वो हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा ऐसा कीर्तन करता जाता है, सामने खड़ा रहेगा और नमस्कार करोगे तो वहां जाएगा, अब खड़ा रहेगा हरे राम राम, अब नमस्कार रहेगा। दिन भर सबके पास में यह ड्यूटी है, दिन भर सबको याद दिला रही, भगवान को याद दिला रही, काम करो तो काम तो करते ही हो, भगवान को याद करना। गीता पेश की पुस्तकों के द्वारा लोगों में सद्भाव पैदा होते, मूल में ऐसी बात है भी, जो काम करने वाले हैं सब भगवान का प्रभु का स्मरण करते हुए काम करो, याद रखो हरे राम करे, नमस्कार कर ले तब अखंड चले, ऐसे घर में ऐसी याद रखो। लिखने पढ़ने का काम करने वाले भगवान को याद कर एक धागा बांध देते, कलम के धागा बांध दिया, और धागों को याद करते भी क्यों गया, भगवान को याद करना, प्रभु की स्मृति करनी भूली नहीं हो जाए, इसलिए धागा बांध देते, तो उसको देखते ही याद करते रहो। ऐसे सज्जनों अपने बुद्धि से तरह तरह के उपाय आप कर सकते हो, सबकी बुद्धि में आ जाएगा, भगवान के स्मरण करने का तरीका भगवान बताते, सबको बताते, सबकी ओर भगवान की कृपा है, सब पर मोरी बराबर दया, भगवान कहते हैं सब पर मेरी दया बराबर है, आप चाहो हृदय से तो सबके ऊपर मदद करने के तैयार, भगवान महात्मा शास्त्र और धर्म ये चारों ही आप पर कृपा करने के लिए हरदम तैयार है, हरदम हरदम सब सब के सब सब हृदय से आपका भला चाहते हैं, दुनिया मात्र के तब ये महात्मा कहलाते हैं, संत कहलाते हैं, वो धर्म वे ग्रंथ है आपके धर्म के, वे कृपा करते हैं। रामायण है, गीता है, ये ग्रंथ प्रासादिक है, वर्णमाला पढ़ी नहीं है, पढ़े नहीं, लोग पढ़ते पाठ वो आंगलिया कह रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ना पढ़ना पढ़ना रामायण पढ़ने लगे, रामायण पढ़ने लगे, सुने कानों से रामायण फिर नहीं हो, ऐसे नहीं करते करते बिना पढ़े हुए पढ़ने लगे, रामायण को देख देख कर पढ़ने लगे, रामायण पढ़ देते तो ही कृपा करते हैं, ग्रंथ खुद कृपा कर रहे, कृपा कृपा करते हैं, जैसे अपने क्या प्रेम भक्ति प्रकाश ध्यान पशु तालाब और प्रेम भक्ति प्रकाश पुस्तक के अनुसार आप करो, आपकी वृत्ति लग जाएगी, कृपा करेगा, ग्रंथ में कृपा है, छोटी सी पुस्तक है, वैसे मन लगाओ और भगवान से प्रार्थना करो, मन लग जाएगा। गीता रामायण जैसे ग्रंथ कृपा करने वाले हैं, वो कृपा करके आपके हृदय प्रकट हो जाएगा, आनंद लग जाएगा। पंडिताई के जोर से अच्छे अच्छे पंडित भी गीता का अर्थ की थी, उसने रामायण का अर्थ ठीक नहीं कर सकते, और साधारण पंडित के भी तात्विक बात कह देंगे, मार्मिक बात कह देंगे। एक सज्जन थे पंडित थे नहीं, जोश ये सर्व गुरुवारी जोश पंडित जोश उन्हें याद नहीं जो श्री प्रीति सेवंती धातु है, जोशी प्रीति सेवन देता ये याद जोश जोश है सर्व गर्माण विद्वान विश्वास शब्द करते अब कर दो भाव तो प्रकट दिया आप याद कर लो जोशी प्रीति सेवन हो तो आप याद करो मैं हो गया था मैंने सुना है जोश है खूब जोश बनाओ जोश उत्साह से। ऐसे यज्ञ में कृपा करते हैं, कृपा कर समझ में आते हैं, भाव समझ में आ जाएगा, आप चाहे किसी शब्द में जो कुछ आप लग तो जाओ संत है, महात्मा है, शास्त्र है, पुराण है, वेद है, जिन्हें धर्म ग्रंथ है, ये सब पहले संत हो गए, अभी महत्व है, अगर ही हो गए, सबकी कृपा है, सबकी कृपा है, वे राजी हो जाते हैं, भजन स्मरण करते हैं, उसे राजी हो जाते हैं। एक जगह संत रहे, जाने लगे थे, माई थे, तुम्हारा आज पहले कब दर्शन दोगे, के माता जी बिना लिखा कागज आ जाएंगे तब आ जाएंगे, बिना लिखा कागज आ जाएंगे तो आ जाएंगे, जो बिना कागज क्या जो पूछे लोग भी कहते हैं अमुक जगह माई है, बड़ी भजन में तत्पर लगी हुई है, ऐसी बात सुन लेंगे तो आ जाए, बिना लगे संत महात्मा कृपा करते हैं, सुन लेते हैं कि अमन से भजन करने वाला है, बैठे बैठे राजी हो जाते हैं। सज्जनों कृपा से सबका प्रसिद्ध होता है और संत महात्मा कृपा करते ही रहते हैं, हरदम राजी होते हैं, भजन करने वाला ऊपर हरदम खुश होते रहे, उस खुशी से बड़ा फायदा होता है, बड़ा लाभ होता है। इस बार से सबसे प्रार्थना है कि सच्चे हृदय में लग जाओ आप, सब होगा, ठीक होगा, परवाह मत करो, सच्चे संत और महात्मा है, वे सदा कल्याण करते हैं सबके लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, उनका भाव रहता है, सब भगवान में लग जाए, भजन भगवान में लग जाए। पदंग गच्छन्ति अनामयम, अनामयम रोग रहे इतने रोग पद प्राप्त हो, अनामयम हमारे नहीं, शतुगुण को तत्व शत्रु प्रकाशम अनामयम सुख संगी, अनामय पद को भी अनामय कहा है, सात्विक सुख को भी अनामय कहा, तत्व सत्व निर्मलत्वात् प्रकाश एवं अनामय सुख संगीत बदलाते ज्ञान संगेन, ज्ञान और सुख की आसक्ति से मैं ज्ञान हूँ, मैं समझदार हूँ, बन जाऊंगा, पढ़ जाऊंगा, अभिमान मत करना, उसे राजी मत करना, मैं जानकार हूँ, फंस जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा, सुख संगेन बदलाते ज्ञान संगेन, और लगे रहो, लगे रहो, हे नाथ, हे नाथ, पुकारते रहो भगवान को, भाई चलते रहो, यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी, सावधान हो जाओ, सावधान, सुना दे भाई, सुना दे, सुना दे, सुना दे, सब सुना, ध्यान दे रहे, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में बिकते जीव का अपकार ना हो जाए, सपने देव का अपकार न हो जा, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जा, पाया है तन करके अनाचार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अवतार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अवतार न हो जाए, सेवा करो निज धर्म की शुभ कर्म हरि भजन, सेवा करो निज धर्म की शुभ कर्म हरि भजन, इतना भी करके पीछे अहंकार ना हो जा, इतना भी करके पीछे अहंकार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अवतार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अवतार ना हो जाए, मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, मंजिल असल मुकाम की करनी तुम्हें, जग ठग नगरी में फंस के ही रफ्तार ना हो जाए, जग ठग नगरी में फंस के ही रफ्तार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अवतार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अवतार ना, माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की, माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की, धोखे में फंस करके कहीं अब हार ना हो जाए, धोखे में फंस करके कहीं अब हार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अवतार ना हो जाए, सपने रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, पंचामृत पांच बात एक बात हम भगवान के हैं, हर एक भाई बहन चलो अपने भगवान अपने उस परमात्मा के है, एक बात मैं भगवान का हूँ, इस बात को याद रखो, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, ये बात याद रखो। दूसरी बात, भगवान के दरबार में रहता हूँ, कोई भी भगवान के दरबार से बाहर नहीं है, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, काम भगवान का करता हूँ, पाप होगा नहीं, अन्याय होगा नहीं, न्याय युक्त काम सब भगवान का, काम भगवान का करता हूँ, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, प्रसाद भगवान का पाता हूँ, जो सात्विक भोजन करते हैं जब भूख लगे तो भगवान का प्रसाद है, अशुद्ध चीज है, अशुद्ध भगवान का प्रसाद नहीं होता है, मदिरा है, मांस है, अंडा है, मछली है, अनाज बाजार की चीजें नहीं, पर्व सेव से पान पराग बिल्कुल नहीं, शुद्ध चीज, शुद्ध अन्न और शुद्ध जल ये लेना, भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद बताता हूँ। चार और पांचवी बात, भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजे आदि जो परिवार है ये भगवान का है, भगवान के प्रसाद से ही भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान के प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ये पंचामृत है, पंचामृत सिद्ध सद बात है, धर्म कर ली हमने, शुद्ध नियम सिद्ध सादी बात है। कैलेंडर मिलता है, छपा हुआ कैलेंडर मिलता है, वो घर में रखो, नहीं तो याद कर लो, ये भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। आपका जीवन परम शुद्ध निर्मल हो जाएगा, शुद्ध जीवन हो जाएगा, क्यों भगवान के दरबार में तो यहाँ अशुद्ध कैसे हुई, भगवान के, भगवान के है, भगवान के दरबार में दो काम ये खुले हो गए, और भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का ही भगवान के। आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, ऐसे मस्त हो जाओ हरदम, उद्देश्य बदल दिया हमने अपना, किसी का अपकार नहीं करेंगे, किसी का दुखड़ा नहीं करेंगे, कभी भूल के भी अपकार नहीं करेंगे, शुद्ध निर्मल मस्त हो जाओ हरदम, सदा के लिए कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, बंजार हो जाएगा, इस वर्ष से सावधान रहो, भगवान के हम है, हरदम भगवान के मात्र जीव, ममे वर्षो जीव लोगे जीव भूत सनातना, जीव प्राण धारण धातु है, उसे जीवन बना, जीवन जीवन, जीव मात्र प्राणी मात्र, जीव प्राण धारण है, प्राणी मात्र भगवान के है, हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, जहाँ देखो हो भगवान है, ये भगवान के है, ये भगवान है, ये स्थावर जी ये जंगम भी सब भगवान के है, उद्भिज श्वेत अंडज जरा सब के सब भगवान के है, चार खानी भाई सब भगवान के है, ऐसे कर मस्त रहो हरदम, और मन प्रसाद सौम्य तो मौन मात मेरे ग्रह, गीता माया है, मानव तपस्या में तपस्या बन गई, हरदम प्रसन्न रहना, हरदम प्रसन्न रहना, तपस्या तपस्या तपस्या में जोग बढ़ता है, भूखा रहना पड़ता है, शीत गौण सड़ना पड़ता है, जब तपस्या होती है, गीता की तपस्या, तपस्या भी मानस शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, इससे ऊंचे मन की तपस्या, मन के प्रसाद पास बात, मन प्रसाद है सौम्य तो मौन आत्म निग्रह भाव शुद्धि तपो मानस मुझे दे, हरदम प्रसन्न रहना, हरदम प्रणता ये तपस्या है, गीता जी की कैसा कम बढ़िया काम है, ऐसी बात है, हरदम प्रसन्न रहना, और भगवान के दरबार में आते हैं, भगवान के है वो, एक एक बात कल्याण, एक बात भगवान के हम, एक एक बात कल्याण करने वाली, और भगवान के नाम का जप करो, सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव, नाम का प्रभाव चारों युगों में है, चारों वेदों में है, खाली विशेष कलयुग में नाम की महिमा विशेष है, इस बात से भगवान के नाम का जप, राम राम राम राम राम राम, जो आपको नाम प्यारा लगे, जिस नाम पर आपकी श्रद्धा हो भक्ति हो, रामायण माया राम सकल नाम ते अधिका हो नाथ अग खग गणपति का, सब पापों का नाश करने वाला राम नाम है, और नाम उड़गण सही राम नाम सोम ऐसा कहा है, नारदी महाराज ने मांगा है, भगवान ने वरदान दिया है, ऐसे राम का जब चलते फिरते उठते बैठते हरदम आपको जो नाम प्यारा लगे वही ले लो, राम राम राम राम राम राम राम राम। सीधा कल्याण है। संतों ने कहा है मुक्ति मुंडे में थारे, तेरे मुंडे में मुक्ति, मुंडे मुंडे में राम राम राम राम राम राम राम राम, तेरे मुंडे में मुक्ति। कितनी सुगम बताई है मुक्ति मुंडे में थारे। कहता है संग्राम बरगड़े गालो घोड़ा, भर भरपूर रह दिन बाद थोड़ा। क्या शादा संग्राम बरगड़े गालो घोड़ा, भर भरपूर रह दिन थोड़ा। थोड़ा दिन राजा बना कदमों चला ठेठ, अध बीच में बसो बसो परसो कुटने पेट, कुत्ती रे गद्दी रे पेट पड़े पड़े, परसो कुटने पेट पड़े था भारी फोड़ा। कहता संग्राम बरगड़े गालो घोड़ा, नरसिंह राम जी शत्रुघ्न ज्ञान ए घोड़ा हक आयो मैदान, आयो मैदान बाग करी कर साओ, हृदय रखो ध्यान राम रसना सुखाओ। कुंड देखो आगे काली काले खान, कृष्ण घोड़ा दी बेगारी मौका लग गया भाइयों, मनुष्य दे दिया भगवान ने और सत्संग से ज्ञान मिल गया। नर्दन दिनो राम जी शत्रुघ्न ज्ञान है घोड़ा को मैदान, चलो सुन सुन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान के नाम से। नाम धन का खजाना बताते चलो, किसी बढ़िया बता नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, ये खजाना असली ले लो। संसार में भजमा भजना करके जाते उनके, लोगों में जाओगे तो सब लोग आदर करेंगे, ये भजन करने वाले भजन करने वाले। यहाँ पता नहीं लगता है भजन करने वालों का, भगवान के दरबार में पता लगता है ये भगवान के प्यारे हैं, भगवान का नाम लेने वाले हैं। सब लोग आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, उत्साह रखते हैं, इस वास्ते भगवान का नाम हरदम चलते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, आनंद ही आनंद हो जाएगा, आनंद ही आनंद है। महाराज कहते समय हो गया भाई, अब सोचना दे रहे हैं। हमारा तो स्वभाव बोलने का अंत आता नहीं, आदत पड़ी है वर्षों से, वर्षों आदि समझ लो आप, चीज अच्छी अच्छी चीज पकड़ लो मैं सार। हाँ भाई, इसमें सब पाप क्या है जिसके बिना आपको नींद नहीं आती, नींद नहीं आती आपको, ऐसा दुख आपको मिटा करके श्री पुरुष को सुख दे करके गर्माया है। इतना सुख देने वाले का नाश करते टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, मार देना, बड़ा भयंकर पाप है। ब्रह्म हत्याया द्विगुणं करो उपासने, पराशर स्मृति में लिखा है यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं करो उपासने, त्यागो भी दीयते, जो ऐसी गर्भपात करे उसे त्याग कर देना चाहिए। आज पुरुष भी प्रेरणा कर रहे तुम था गर्भपात करो, और बड़ा भारी भयंकर पाप है यद पाप ब्रह्म द्विगुणं करो उपासने। स्वामी जी महाराज का इसमें बहुत अध्ययन किया है। स्वामी जी महाराज गर्भपात के विषय में अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन किया है, बहुत अच्छा गहरा अध्ययन करके कई ग्रंथों को ऋषियों की पुस्तकों को मंगा रहे थे। और पूज्य स्वामी जी महाराज ने तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि जिस घर में गर्भपात हो गया है उसका अन्न जल भी मैं ग्रहण नहीं करूंगा। कोई भी भाई बहन स्वामी जी की भिक्षा में जो गर्भपात करा चुका है उसका अन्न जल भी स्वामी जी महाराज नहीं लेते हैं। इसलिए यार कोई भिक्षा लाने की चेष्टा भी न करे, क्योंकि स्वामी जी महाराज उस कहते हैं छूना भी पाप है। इसलिए बड़ी गंभीरता से शास्त्रों का मर्म समझ करके पूज्य स्वामी जी महाराज गर्भपात के विषय में बोल रहे हैं। इसी बात नहीं है, क्षेत्र में मेला होता है जिसमें महाराज ने गर्भपात करने वाले ऋषि दे ली, ऋण दे ली, जो गर्भपात किया घर में उसी ऋण दे ली। स्वामी जी महाराज का कहना है कि जिस घर में गर्भपात हो गया है, उसकी मंदिर में भी भेंट नहीं चढ़ाई जाए, क्योंकि भगवान के यहाँ पर इतना अपवित्र अन्न है, वो उसको भेंट नहीं किया जा सकता है।